euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 14 listopada. Minęła godzina 8. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Szczepienia na COVID-19 zaczną się od osób starszych, mówił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z przedstawicielami firmy Pfizer. Od tych, którzy są najbardziej narażeni na działanie koronawirusa, ale także od personelu medycznego, także od służb mundurowych. Jest śledztwo prokuratury w sprawie zamieszek podczas Marszu Niepodległości. Wystartowała szlachetna paczka. Pomagamy tradycyjnie tym rodzinom, w których zdarzyła się choroba, w których rodzice wychowują dziecko z niepełnosprawnością lub z przewlekłą chorobą. Polska wejdzie w proces szczepień na COVID-19 tylko, gdy Europejska Agencja Leków zatwierdzi szczepionkę, powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z przedstawicielami polskiego oddziału firmy Pfizer. W poniedziałek ten amerykański koncern farmaceutyczny poinformował, że jego szczepionka opracowana z niemiecką firmą ma ponad 90% skuteczność. Premier z przedstawicielami firmy Pfizer omówił m.in. kwestie techniczne transportu szczepionki na COVID-19. Szczepionka musi być przechowywana w bardzo niskich temperaturach, około minus 75 stopni Celsjusza plus minus 15 stopni. Powiedział szef rządu Mateusz Morawiecki. Zadeklarował, że szczepionka będzie dostępna w Polsce w tym samym czasie, co na zachodzie Europy. Szczepienia rozpoczną się od osób starszych. Od tych, którzy są najbardziej narażeni na działanie koronawirusa, ale także od personelu medycznego, także od służb mundurowych. Szczepienia to jednak proces długoterminowy. Rząd apeluje, aby cały czas utrzymywać dotychczasowy reżim sanitarny i nie narażać się na infekcje. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Firma Pfizer szacuje, że jest w stanie wyprodukować do końca bieżącego roku do 50 milionów dawek, a w przyszłym ponad miliard. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące chuligańskich zdarzeń na Marszu Niepodległości. Doszło wtedy do starć z policją i zamieszek, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w stolicy Aleksandra Skrzyniarz. Postępowanie to dotyczy zdarzenia mającego miejsce w dniu 11 listopada 2020 roku przed bramą wejściową w trakcie którego doszło do czynnej napaści na funkcjonariuszy policji oraz naruszenia porządku publicznego poprzez rzucanie policjantów środkami pirotechnicznymi, szklanymi butelkami, kamieniami i innymi niebezpiecznymi przedmiotami. Na obecnym etapie śledztwa gromadzony jest i zabezpieczany materiał dowodowy. Marsz Niepodległości zgodnie z zapowiedziami organizatorów miał być zmotoryzowany. Wielu uczestników brało w nim jednak udział pieszo. Podczas zamieszek rannych zostało 35 policjantów. Wśród zatrzymanych byli pseudokibice. Jak informowała policja, wielu z nich było pod wpływem alkoholu. Właśnie startuje szlachetna paczka. Chwilę temu było od godziny 8. Na stronie akcji została oficjalnie otwarta baza potrzebujących rodzin włączonej do tegorocznej edycji programu. Aby zostać darczyńcą i przygotować paczkę, wystarczy wybrać rodzinę i wspólnie ze znajomymi spełnić nie tylko konkretne potrzeby, ale i marzenia osób potrzebujących. W tym trudnym roku szlachetna paczka jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek, mówi Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna organizującego akcję. W tym roku pomagamy tradycyjnie tym rodzinom, w których zdarzyła się choroba, w których rodzice wychowują dziecko z niepełnosprawnością lub z przewlekłą chorobą. Czy takim rodzinom, które są złożone z samych osób starszych, w których czasem obok problemów materialnych tym problemem jest osamotnienie. Pomagamy rodzinom, w których w ostatnim czasie zdarzyła się jakaś taka nieprzewidziana sytuacja, na przykład powódź, pożar. Tylko w zeszłym roku w działania szlachetnej paczki włączyło się ponad 600 tysięcy osób, a łączna wartość pomocy materialnej przekazanej do blisko 15 tysięcy rodzin przekroczyła 45 milionów złotych. Rosyjscy muzycy uczcili pamięć o Krzysztofie Pendereckim. W moskiewskiej galerii Niko odbył się koncert, w trakcie którego zabrzmiały utwory polskiego kompozytora. Przedsięwzięciu patronował i pomógł w organizacji Instytut Polski w Moskwie. Inicjatorami koncertu byli znani rosyjscy muzycy. W moskiewskiej galerii Niko wystąpili m.in. wiolonczelista i dyrygent Aleksandr Rudin, który kieruje Akademicką Orkiestrą Kameralną Muzyka Viva, solista moskiewskiej Państwowej Filharmonii Akademickiej Jewgenij Pietrow oraz laureat międzynarodowych nagród skrzypek altowy Paweł Romanienko. Organizatorzy koncertu przypomnieli, że polski kompozytor Krzysztof Penderecki zmarł 20 marca w wieku 86 lat. Na stronach internetowych galerii Niko można przeczytać, że twórczość Krzysztofa Pendereckiego była od wielu lat obecna w rosyjskich akademiach muzycznych i salach koncertowych. Polski kompozytor wielokrotnie dyrygował orkiestrą w Moskiewskim Teatrze Balszoj i Petersburskim Teatrze Maryjskim. W 2006 roku został nagrodzony przez Petersburską Kapitułę Bałtycką Gwiazdą, przyznawaną za wkład w zacieśnianie więzi kulturalnych między państwami nadbałtyckimi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. A w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Siatkarki Developresu Rzeszów imponują formą w pandemicznym sezonie. Znów wygrały w Tauron Lidze, tym razem 3-1 z PPTS-em Piła i pozostają niepokonane w rozgrywkach i oczywiście prowadzą w tabeli. Ekipa z Piły na drugim biegunie jest ostatnia i dopiero dziś ugrała pierwszego seta. O zwycięstwach nie wspominamy, bo ich do tej pory nie było. W sprawach żużlowych wzmocnienie Fogo Unii Leszno. Nowym zawodnikiem Mistrzów Polski został Jason Doyle. Australijczyka nie trzeba przedstawiać kibicom czarnego sportu. Mniej zorientowanym podpowiemy, że 3 lata temu był mistrzem świata. A propos cyklu Grand Prix, organizator zawodów podał kalendarz, choć niepełny przyszłorocznych imprez. 3 z nich odbędą się w Polsce. 15 maja w Warszawie, 31 lipca we Wrocławiu i 2 października w Toruniu. Te toruńskie będą oczywiście ostatnimi zawodami w Mistrzostwach Świata. Ciągle nie wiemy, gdzie odbędą się pierwsze zaplanowane na 24 kwietnia. Teraz tenis i coraz bliżej decydujących rozstrzygnięć w halowym turnieju ATP w Sofii, mieście, które Konstantyn Wielki nazywał swoim Rzymem i gdzie kiedyś i dziś po ulicach niesie się wszechobecny zapach świeżo parzonej kawy. Do finału awansowali tu Jannik Sinner i Waszek Pospisil. Włoch wygrał w półfinale z Adrianem Manarino, Kanadyjczyk o czeskich korzeniach, z innym Francuzem Richardem Gasquetem. Kończymy piłką krajową. W dzisiejszych meczach Fortuna pierwszej ligi Arka w Gdyni przegrała 1-2 z GKS Bełchatów, a Chrober w Głogowie 3-0 pokonał Stomil Olsztyn. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Dziś pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia. Miejscami spadnie deszcz od 5 stopni na wschodzie, około 10 w centrum nad morzem i południu do 13 na zachodzie. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w Euro oferta specjalna. Do 3 rat gratis na wybrane produkty. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Wielka rozgrzewka przed Black Week w internetowym sklepie Lidla. Już teraz złap okazję. To minus 70% rabatu na tekstylia i artykuły przemysłowe. Wejdź na lidl-sklep.pl i kupuj bez wychodzenia z domu. W lidlowych super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I mamy 8:08. Zapraszamy na weekend. To ostatnia godzina w tym składzie. Alina Bękę, Jakub Sadowski i Agnieszka Furtak-Bilnik. Jesteśmy z Państwem do 9:00. Planet Funk i The Switch. A my już za kilka minut, proszę Państwa, porozmawiamy o tym, że światłem można też zanieczyszczać. I o takim właśnie zanieczyszczeniu porozmawiamy za kilka minut. Mam nadzieję, że Państwo, jeżeli chcą też coś dodać od siebie w tym temacie, bo pewnie domyślają się Państwo, o czym będzie mowa, to zapraszam agnieszka.furtek@polskieradio.pl i 71335 to są namiary dla Państwa. Tak zaczyna się najważniejsza gra. Choć tak trudno wyjść i zapomnieć. Zanim poddasz się, zacznij jeszcze raz. Strach zapiera dech nieprzytomnie. Stać nie możesz, w miejscu stać nie możesz, dłużej stać nie możesz. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie. I zabij ten ból niepewności strach. Nie zwlekaj. Nie czekaj na znak. I Wojtek Cugowski. To nowa propozycja. Ciekawa jestem, jak się Państwu podoba. A my teraz o tym, że kiedy Thomas Edison zdecydował się opatentować żarówkę, to zapewne nie wiedział, jak bardzo zmieni świat. Dziś trudno nam wyobrazić sobie życie bez sztucznego światła, ale oprócz plusów ma to jednak też swoje nie najlepsze strony. Na przykład zanieczyszczenie światłem. Kolorowe neony, latarnie oświetlające ulice naszych miast albo chociażby przeszklone biurowce, które wieczorami stają się ogromnymi lampami. Przyznają Państwo, że światło może zachwycić każdego. Rzadko zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że to, co przyjemne dla oka, jest nie najlepsze dla roślin, zwierząt i nas samych. Źródłem światła rozproszonego jest nie tylko słońce czy obiekty naturalne, ale również nasza technika oświetleniowa, którą używamy do tego, żeby sobie oświetlić ulice naszych miast na przykład. Doktor Sylwester Kołomański z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Jednym z efektów tego jest tak zwane zanieczyszczenie świetlne. Coś, co się definiuje jako zaburzanie nocnego środowiska przez to światło elektryczne, które my wytwarzamy, a w niektórych miejscach tego sztucznego elektrycznego światła jest bardzo dużo. Można więc przypuszczać, że to niebo, które widzimy nocą, nie jest prawdziwym niebem. Chyba w Los Angeles to było w latach 70., bodajże 80., nastąpiła awaria zasilania, całe miasto utonęło w ciemnościach. Rozdzwonił się telefony do straży, na policję, tam na wojsko i tak dalej. Profesor Tomasz Ściężor, fizyk i pracownik Politechniki Krakowskiej. Ludzie zgłaszali, że jest wycie z elektrowni jądrowej i jest smuga radioaktywna na niebie, a w rzeczywistości po pierwszym życiu zobaczyli drogę mleczną. Czyli to jest właśnie przykład, co tracimy. Zobaczenie drogi mlecznej nie jest możliwe praktycznie w żadnym z europejskich miast, a to właśnie ze względu na zanieczyszczenie światłem. Ten tak zwany świetlny smog sprawia, że zostaje zaburzony naturalny dla przyrody rytm dzień-noc. Przykładem często używanym, żeby pokazać ten wpływ ślicznego światła na organizm ludzki, jest wytwarzanie hormonu, który się nazywa melatonina. On jest wytwarzany tylko i wyłącznie w ciemności. Jeżeli na przykład w nocy używamy światła albo zapalimy światło, to nasz organizm dostaje informację o tym, że jest jasno i wytwarzanie tego hormonu jest przytłumiane albo wstrzymywane. Żółwie morskie, salamandry, ptaki wędrowne. To tylko kilka z wielu gatunków zwierząt, które cierpią przez zanieczyszczenie światłem. Co ciekawe, ani astronomowie, ani ekolodzy nie sugerują, by całkowicie zrezygnować ze sztucznego oświetlenia. Wystarczy po prostu prawidłowo konstruować lampy. Gmina Sopotnia się nazywa. Tam gmina wprowadziła oświetlenie właśnie prawidłowe. Wspaniale oświetlone ulice, wspaniale oświetlone chodniki. Można widzieć niebo, drogę mleczną, gwiazdy. Jest pięknie, ciemno, a chodniki, ulice są jasno oświetlone. W Polsce są miejsca, w których zanieczyszczenie światłem jest mniejsze. To tak zwane parki ciemnego nieba. Jeden z nich znajduje się w Górach Izerskich. Jeżeli się tam pojawimy w nocy i obejrzymy sobie niebo bezchmurne, to zauważymy, że blisko horyzontu ono jest nieco jaśniejsze. To jest efekt tego, że w okolicy Gór Izerskich jest dość gęsta sieć osadnicza, są miasta, wsie i z oświetleniem elektrycznym, więc to niebo nie jest zupełnie wolne od tego rozproszonego elektrycznego światła, natomiast jest wyraźnie ciemniejsze niż to, co możemy zobaczyć na przykład w dużych polskich miastach. I takich miejsc w Polsce trochę jest. Niektóre z nich są nawet nieco ciemniejsze niż Góry Izerskie, czy są jakby bardziej izolowane, oddalone od świateł cywilizacyjnych. Przykładem są tutaj chociażby Bieszczady. Podobno tylko w Europie na oświetlenie takich miejsc, w których światło jest kompletnie niepotrzebne, marnuje się 1700 milionów euro rocznie. O zanieczyszczeniu światłem opowiedział Państwu Kuba Jamrozek. Ciekawa jestem. Co Państwo na to? agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy, rytmy są z gestów. Rytmy są z gestów i od ruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty. A każdy żart głupi, jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty, potem do roboty. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw. Prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze. wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy, hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy w świetle latarni, marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy naprzód, tylko gdzie przód, a gdzie spód? Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Pablo Pawo i Ludziki i Karwowski. A teraz, tak jak Państwu obiecałam, chciałabym opowiedzieć o pewnej akcji, która teraz, kiedy właściwie no nie możemy za bardzo eksplorować świata, jesteśmy zachęcani do tego, żeby zostać w domu. Co prawda nikt z natury nie zakazał nam korzystać, ale jednak pewnie dalsze wyjazdy to nie na ten czas. Za to jednak jest taka akcja, która się nazywa... No właściwie więcej opowie Państwu o niej sam autor, którym jest Michał Brezdeń. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszymy się, panie Michale. Opowie nam pan o akcji, o której kiedyś nam pan już mówił i właściwie wtedy był taki czas takiego ostrzejszego lockdownu. Teraz może takiego oficjalnego jeszcze nie ma, no ale wiadomo, że uważać trzeba. I pan ma na to pewną propozycję, tak żeby jakoś nie zgnuśnieć w domu, a jednocześnie żeby zachować ostrożność, prawda? Co to takiego? Dokładnie, dokładnie. Taka jest moja idea, która się narodziła jakieś 2 miesiące temu, latem, kiedy większość z nas, bardzo duża część naszego społeczeństwa odkrywała Polskę, wyruszyła poznawać nowe miejsca, ja też oczywiście, ale w wielu takich najbardziej znanych miejscach spotkałem bardzo dużo ludzi. I później pomyślałem, a może by tak ten zakres poszukiwań ograniczyć do najbliższych nam okolic. I tam spróbować odnaleźć jakieś interesujące miejsca, poznać ciekawe historie. I wyznaczyłem taki symboliczny okrąg o promieniu 15 kilometrów od mojego domu. I później poprzez oglądanie zdjęć satelity, szukanie historii, przeglądanie jakichś forów, czy po prostu popatrzenie na lokalną mapę, wyznaczyłem pewną ilość punktów, miejsc, które mnie zainteresowała, które nie znałem, bądź które kojarzyłem jakby z przemieszczania się po okolicy, ale jakby nigdy nie zgłębiłem historii, która w tym miejscu miała miejsce, bądź nigdy nie poznałem lepiej tego miejsca, więc wyznaczyłem te punkty i później sukcesywnie postanowiłem je odkrywać. I na początku spodziewałem się, że być może uda mi się poznać wiele ciekawych miejsc, ale jednak efekty przekroczyły moje oczekiwania, ponieważ znalazłem ponad 20-30 miejsc, które poprzez swoją atrakcyjność jakby przykuły moją uwagę i chętnie do nich wracam i myślę, że jeszcze nie raz wrócę. Tak samo poznałem wiele historii związanych z moją okolicą, które nie wiedziałem, że osoby, które związane są z tym moim miejscem, mieszkam na Dolnym Śląsku, w Oławie, że te osoby miały wpływ również, bądź mogły mieć wpływ na losy świata. Mhm. Plus dodatkowo wymyśliłem kilka takich ciekawych aktywności, nietyletypowych, które właśnie pomogą nam spędzić, znaczy zaproponują nam albo spędzić ciekawy, interesujący czas w naszej okolicy, a które nie są takie standardowe. Czyli na przykład postanowiłem znaleźć najwyższy punkt, najwyższą górę w cudzysłowie w mojej okolicy. Mieszkam w dość płaskim miejscu w Dolinie Odry, ale udało mi się znaleźć najwyższą górę, która ma aż 168 metrów. Tak samo postanowiłem odkryć dzikość rzeki, która przepływa przez moje miasto, ponieważ w mieście jest ona tak zwaną grzeczną rzeką, ma bały, ludzie chodzą karmić kaczki, można jeździć na rowerze, biegać, ale wystarczy pójść tylko kilka kilometrów w górę rzeki i możemy odnaleźć jej dziką stronę, czyli rzeka bardzo mocno kręci, zwęża się, rozszerza. Panie Michale, a proszę powiedzieć, bo ta akcja nazywa się Twoje 15 kilometrów, w skrócie KM, tak ją można znaleźć pod takim hashtagiem w różnych miejscach. Pisane razem. Dokładnie. No właśnie, a proszę powiedzieć, jak w takim razie to, co pan zrobił, można przełożyć na każdego z nas? Jak my możemy do takiej akcji dołączyć? Dokładnie. I to był mój jakby główna idea tej akcji. Chciałem pokazać, że jak w mojej okolicy w Oławie, tutaj w miejscu, gdzie mieszkam, udało mi się znaleźć tyle ciekawych miejsc, poznać wiele historii, w miejscu, które teoretycznie mało kto zna w Polsce, to doszedłem do wniosku, że dla większości z nas takie możliwości też istnieją. I każdy z nas może w swoim miejscu, które on zna albo chciałby poznać, odkryć wiele tych ciekawych punktów na mapie, wiele historii i jakby tak samo spędzić czas, szczególnie teraz w okresie tej drugiej fali epidemii, gdzie lepiej ograniczyć jakieś dalsze podróże. No tak, ale jak to można zrobić tak konkretnie? Jak można znaleźć najwyższą górę? Jak można się dowiedzieć więcej o dzikości swojej rzeki? No rozumiem. Czyli na przykład ja na początku wziąłem naszą lokalną mapę i po prostu zobaczyłem i poszukałem jakieś punkty, które mnie zainteresowały. Czyli na przykład jakieś starorzecze, o którym nie miałem pojęcia, jakiś las, w którym nigdy nie byłem, miejscowość, która jest 5 kilometrów oddalona od mojego miasta, a jakoś nigdy tam nie trafiłem, ponieważ było kompletnie nie po drodze. Innym pomysłem też jest popatrzenie po prostu na widok z satelity naszej okolicy i właśnie wyselekcjonowanie jakichś miejsc, które przykują naszą uwagę, później wziąć rower, czy podjechać samochodem, pójść na spacer i spróbować zobaczyć to miejsce. Właśnie tak jak mówiłem, pójść do tego lasu, pojechać do tej miejscowości, w której nigdy nie byliśmy, zobaczyć ten taki na przykład interesujący układ zabudowań, albo na przykład miejsce, w którym widocznie kiedyś coś miało być, na przykład jakiś pałac. Ja odkryłem takie jedno miejsce, gdzie ewidentnie wszystko na to wskazuje, że tam musiało coś być. Ale na mapie i satelity tego nie ma. Pojechałem tam zobaczyć, porozmawiałem z ludźmi i okazało się, że kiedyś przed wojną był tam pałac, który został zburzony. Więc jakby pierwszym takim krokiem to jest po pierwsze wyjście z domu, otwartość jakby na odkrycia, ciekawość świata oraz między innymi takim właśnie jest taką pomocą, może być to zobaczenie na widok naszej okolicy z satelity, bądź wziąć jakiejś lokalnej mapy, albo poczytanie o forach, na forach jakichś pasjonatów, na przykład jakichś starych bunkrów, jakichś, nie wiem, akurat po niemieckich zabudowań i tam też znalazłem różne ciekawe wskazówki, co można zobaczyć. Bardzo panu dziękuję. Przypomnę, akcja nazywa się Twoje 15 KM, to wszystko pisane łącznie, z hashtagiem na początku, więc gdyby państwo chcieli dowiedzieć się więcej, to bardzo proszę. Jest też... Zachęcam do udziału. No właśnie, do dołączenia do pana Michała. Bardzo panu dziękuję, super inicjatywa, gratuluję jej zresztą i takiego samozaparcia i tego, że ma pan ochotę się też tym dzielić, tym pomysłem, który u pana, w pana przypadku się sprawdził. Mogą też do tego dołączyć inni, niezależnie czy to listopad, czy to maj, prawda? Bo wiele ciekawych jest miejsc. Tak, dokładnie. Ja już planuję zimową wersję mojej akcji Odkrywania Najbliższej Okolicy. Nie wiem, czy zima jakby będzie podążała za moimi planami, ale mam nadzieję, że pomoże odkryć też moją okolicę w inny trochę sposób. Michał Brezdeń, bardzo serdecznie panu dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. I'm not your friend. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend. Billie Eilish, Therefore I Am. Tak tutaj się zachwycamy i w studiu, i widzę, że państwo się zachwycają osobą pana Michała Brezdenia, który opowiadał nam o akcji Twoje 15 kilometrów. Uznaliśmy tu chyba kolektywnie wszyscy, że to bardzo pozytywna osoba. I jeśli chodzi o pandemię, to się wcale nie kłóci z pandemią, tak mi się wydaje, ponieważ pan Michał mówi o odkrywaniu takich miejsc, które, no przyznajmy szczerze, są często dzikie i właściwie zupełnie puste. Jak tak sobie spojrzymy na satelitę, co gdzieś tam się mieści na skraju naszej miejscowości albo dwie miejscowości dalej, to faktycznie tam możemy żywego ducha nie spotkać, więc jak najbardziej się przyłączamy do tej takiej bardzo pozytywnej otwartości pana Michała i polecamy akcję Twoje 15 kilometrów. Jeśli chodzi o niebo też i o to zaśmiecanie światłem, to pan Jerzy napisał, że kiedyś wracając samochodem na Litwie zatrzymał się w nocy w szczerym polu w kompletnej ciemności. Takiego nieba nigdy w życiu nie widziałem. Było fantastycznie. Pamiętam to do dzisiaj, a było to wiele lat temu. Jeśli ktoś nie widział takiego nieba, nie wie co stracił i nie ma pojęcia o czym mówimy. Wszystko byłoby super, gdyby nie to ostatnie zdanie. Panie Jerzy, bo tak mi się wydaje, że to takie nastawienie na nie. Kto nie widział, to nie wie, co stracił, nie ma pojęcia, A ja myślę, że trzeba to odwrócić, że kto nie widział, to po prostu ma jeszcze szansę przed sobą, żeby to zobaczyć i myślę, że nieba nam nie zabraknie. Trzeba się tylko gdzieś udać w odpowiednie miejsce, tak więc nic straconego, proszę Państwa. Pozdrawiam Pana Jerzego i wszystkich z Państwa, którzy do nas piszą. A propos nieba i wiatru i deszczu, to za chwilę sprawdzimy, jaka przed nami prognoza pogody. W sobotę, czyli właśnie dziś, zachmurzenie na razie duże, ale mogą się pojawić też większe przejaśnienia, na co pewnie wszyscy liczymy. Miejscami mogą też być słabe opady deszczu albo mrzawki, ale to tylko mrzawka. Temperatura maksymalna od 5 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, nad morzem i na południu, maksymalnie do 13 stopni na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu może tylko powiać nieco mocniej. Ciśnienie dziś wyniesie 1009 hektopaskali i będzie się tylko nieznacznie wahać. A jeśli chodzi o jutro, bo Państwo już pewnie planują sobie jakoś weekend, to początkowo zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami po południu. Temperatura maksymalna od 7 stopni na północnym wschodzie i na Podhalu, około 12 na przeważającym obszarze, do 14 stopni na południowym zachodzie. I wiatr będzie także słaby, tak jak dziś, co najwyżej umiarkowany, tylko na Podkarpaciu może powiać mocniej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Many ways in which I've grown, moving closer on my own. All Saints, Pure Shores. Napisał do nas pan Zbyszek raz jeszcze, że jak to ktoś mądry napisał, każda wielka podróż zaczyna się na progu twojego domu. Ja dodam, dodaje pan Zbyszek, że wandrówki te bliskie mogą być i są równie pasjonujące jak te dalekie. Trzeba tylko otwartości i umiejętności radości z rzeczy małych i na pozór mało istotnych. No ja przyznam państwu, że faktycznie się też w to wpisuję. Na przykład, może trochę przypadkiem, może nawet nie. Okazało się, że faktycznie mieszczę się w tych 15 kilometrach, o których mówił pan Michał Brezdeń, bo zobaczyłam, że właśnie w pobliżu 15 kilometrów od mojego domu odkryłam, że jest to miejsce plan jednego z seriali polskich, który kiedyś namiętnie oglądałam i tak sobie teraz zobaczyłam, że ach, to przecież ten dom, tam się to wszystko rozgrywa. No i teraz już zupełnie inaczej przejeżdża mi się przez tę miejscowość. Tak więc faktycznie można długo mieszkać w jakimś miejscu i zupełnie sobie nie zdawać sprawy z takich na przykład rzeczy. Tak więc polecam państwu takie odkrycia, bo dają bardzo dużo frajdy. Jeżeli też państwo odkryli jakieś ciekawe miejsca właśnie gdzieś w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, tak w pobliżu tych, trzymajmy się już może tych 15 kilometrów, to zachęcam też do pisania. Bardzo pozdrawiam panią Ewę, która się cieszy ogromnie, bo to już ostatni, 23 dzień kwarantanny i od jutra pani Ewa będzie wolna. No to faktycznie radość może być ogromna i chyba z tym, o czym dziś mówimy, to się wpisujemy, pani Ewo, w tę radość. Pozdrawiamy panią i podobno zimny Bytom. 16 minut pozostało do godziny 9. Jeszcze za kilka minut sprawdzimy, co ciekawego, jeśli chodzi o propozycje filmowe. Oczywiście opowie nam o nich Ryszard Jaźwiński. telefon do przyjaciela i pustki. A teraz Ryszard Jaźwiński opowie Państwu o pewnej inicjatywie, a będzie to, proszę Państwa, 28. Festiwal Filmowy Energa Camera Image. Fajny film. Dziś początek, dziś inauguracja festiwalu. W ostatniej chwili pewnie trzeba było dokonać rozmaitych zmian, by całkowicie zmieścić się w tym roku w tej przestrzeni wirtualnej. Tak to było? Festiwal i tak miał być hybrydowy, więc byliśmy przygotowani na zorganizowanie większej części festiwalu już online, bo to powstała platforma. Natomiast faktycznie przez to, że nie będzie w ogóle festiwalu fizycznego, nie będzie gali między innymi otwarcia fizycznej CKK Jordanki, to musieliśmy pewne rzeczy trochę pozmieniać, trochę zmodyfikować i przestawić być może trochę tok myślenia na organizowanie wyłącznie festiwalu online, ale jest wszystko pod kontrolą. No to właśnie, bardzo jestem ciekaw, jak dzisiaj będzie wyglądało to uroczyste otwarcie festiwalu i czy będziemy mogli śledzić wydarzenia online. Wiadomo, nie będzie to taka gala jak w zeszłych latach. Będzie to bardziej taki, nazwijmy to, kameralny wieczór z zapowiedziami film konkursowych, z zapowiedziami nagród, z łączeniem się z niektórymi naszymi gośćmi i szykujemy być może jedną czy dwie niespodzianki. Niestety proszę nie spodziewać się takiej efektownej gali z pompą, jak było to w zeszłych latach, ponieważ no po prostu nie ma ku temu możliwości. Ale domyślam się, że jednak połączenie online ze znakomitościami światowego kina też już dzisiaj będzie miało miejsce, no bo to ma zapewne związek choćby z filmem otwarcia. Jak każdy festiwal, Camera Image też ma swój film inauguracyjny. Co w tym roku? Tak, w tym roku jest to film Jeszcze nie czas, Falling, debiut reżyserski Viggo Mortensena ze zdjęciami Marcela Zeskinda. Bardzo dobry film, który miał mieć premierę w Polsce w listopadzie, ale no niestety musiało zostać to przełożone. Technologia pozwala nam na szczęście na ominięcie dystansu i połączenie się z twórcami, którzy również, bo ponieważ gala otwarcia jest tak jak zawsze ograniczona miejscowo, mimo że jest to online, to tylko wejście na zaproszenie, ale Viggo Mortensen będzie również w niedzielę, jutro ma swoje własne wydarzenie i będzie można w tym już bardziej uczestniczyć. A to niedzielne, jak mówisz, jego własne wydarzenie, to cóż to takiego? Jest to wirtualne spotkanie z Viggo Mortensenem i Marcelem Zeskindem. Wszystkie terminy są na stronie, proszę, ogólnie korzystam z naszej platformy, ponieważ to jest bardzo ciekawa rzecz. Tam będzie też wirtualny market, będzie można zwiedzać, oglądać. Platforma jest bardzo funkcjonalna, wszystko jest ładnie opisane. Są seminaria. Na niektóre filmy jest geolokalizacja, na niektóre filmy są ograniczenia miejscowe, natomiast na seminaria i spotkania dostęp jest, ogólnie wszyscy mogą, więc zalecamy, żeby korzystać z tej możliwości. To powiedzmy jeszcze raz wyraźnie, gdzie w sieci szukać festiwalu Camera Image? Platforma online cameraimage.pl. Proszę wejść na naszą stronę cameraimage.pl lub online cameraimage.pl. Tam wszystko jest. Staraliśmy się, żeby było to jak najbardziej klarownie przedstawione i wyjaśnione. A gdyby były jakieś pytania, tam też są podane numery telefonów i adresy mailowe. Prosimy pytać i korzystać. Tradycyjnie laureatów poznamy w kolejną sobotę, czyli dopiero tak, za tydzień, ale do tego momentu rozumiem jeszcze wiele spotkań online z wieloma, nie tylko zresztą autorami zdjęć. Tak, oczywiście. Są filmy, są seminaria, są różnego rodzaju spotkania, może troszkę bardziej branżowe, ale też można w nich uczestniczyć. Jest tego dużo, jest tego mniej niż w zeszłych latach, z tego też względu, że trudniej nam zorganizować niektóre rzeczy online. Natomiast mamy prawie 180 seansów, także następny tydzień będzie znowu świętem kina, tyle że w troszkę bardziej utrudnionej formie. Z Dariuszem Kuźmą, rzecznikiem prasowym festiwalu filmowego Energa Camera Image, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. It's over. Just do this.